สรุปปฐมบัพพะถ้าใช้สมองคิดก็คงเห็นว่ายากเกินกว่าจะคำนวณไหวว่าทำกรรมประมาณเท่านั้นเท่านี้แล้วจะมีสิทธิ์มาเกิดเป็นใครแบบไหนแต่กรรมเขาไม่ต้องใช้สมองคิดเขาเป็นธรรมชาติที่ผสมสูตรบันดาลวิบากได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องเสียเวลาคำนวณทำนองเดียวกับเตรียมน้ำเตรียมทรายเตรียมปูนไว้พร้อมถึงเวลาผสมก็ได้อะไรออกมาอย่างหนึ่งจะแข็งแรงหรืออ่อนเปียกเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะเจาะของส่วนประกอบเมื่อสั่งสมบาปบุญมาถึงไหนวิบากกรรมก็เลือกให้มาเกิดในที่เหมาะควรทุกประการทั้งเครือพันธุ์ที่จะสืบทอดความงามหรือความอัปลักษณ์ทั้งวงตระกูลที่จะมอบมรดกเป็นทรัพย์สินอลังการหรือหนี้สินจมธรณีทั้งพันธุกรรมที่จะแสดงความปราดเปรื่องหรือความเบาปัญญาจะมีท้องแม่อยู่ท้องหนึ่งที่เหมาะเป็นถิ่นอาศัยของวิญญาณอันทรงไว้ด้วยบาปบุญต่างๆเสมอเรามาสู่ความเป็นอย่างนี้ก็เพราะทำกรรมไว้เหมาะกับการเกิดมาในท้องแม่คนนี้ไม่มีความบังเอิญไม่มีการผิดฝาผิดตัวไม่มีการลำเอียงเลือกส่งด้วยรักหรือด้วยชังจากใครคนใดคนหนึ่งทั้งสิ้นกรรมเก่าของเราเองเป็นผู้ดูแลจัดสรรเกือบทุกคนอยากเกิดเป็นชายเกือบทุกคนอยากเป็นผู้มีรูปงามเกือบทุกคนอยากเป็นลูกเศรษฐีเกือบทุกคนอยากมีสติปัญญาล้ำเลิศทุกคนอยากเป็นผู้มีความสุขมีความพึงใจเป็นในสิ่งที่ตนปรารถนาทว่าเกณฑ์ชีวิตจะบีบให้เราสร้างเหตุอันเป็นตรงข้ามกับสภาพน่าพึงใจทั้งหลายเราจึงเห็นคนในโลกนี้มีหญิงมากกว่าชายมีคนสวยหล่อน้อยกว่าคนขี้เหร่มีคนยากจนข้นแค้นมากกว่าคนมั่งมีสีสุขมีคนโง่มากกว่าคนฉลาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนที่จมทุกข์มากกว่าลอยตัวเป็นสุขเมื่อศรัทธาและมีปัญญาเห็นแจ้งในเรื่องกรรมวิบากต่อไปหากน้อยใจวาสนาเราจะไม่โทษใครเลยนอกจากตัวเองและหากจะขอบคุณชะตาชีวิตเราจะไม่สรรเสริญใครเลยนอกจากตัวเองเช่นกันถ้าดูอย่างผิวเผินเหมือนใครบางคนในโลกกำลังช่วยเหลือผู้อื่นอยู่อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยแต่ที่สุดของที่สุดแห่งความจริงก็คือเขากำลังช่วยเหลือตนเองให้ได้ดีต่างหากเมื่อเขาให้เงินคนอื่นไป100ค่าเงิน100นั้นจะถูกใช้ไปในทางใดทางหนึ่งจนหมดสิ้นโดยไม่มีใครรักษาไว้ได้แต่กรรมที่บริจาคทาน100เดียวกันจะติดตามไปคุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลจิตวิญญาณผู้นั้นแม้กายจะแตกดับสาบสูญไปจากโลกนี้แล้วสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่สะท้อนฐานกรรมที่เคยทำมาเราจะทำดีได้ง่ายต่อเมื่อเรามีฐานความดีอยู่ก่อนและจะรู้สึกเป็นสิ่งฝืดฝืนยากเย็นยิ่งถ้าต้องทำดีทั้งที่ฐานเดิมเป็นตรงข้ามแต่หากไม่มีการต่อยอดความดีความดีก็มักถล่มพังและหากมีการกัดฟันทนสร้างฐานความดีในที่สุดความดีก็งอกงามไพบูลย์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจณจุดที่กำลังรู้ได้ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกเพียงเมื่อกำหนดแน่วแน่ว่าจะทำดีเราก็กำลังบ่ายหน้าไปสู่ทิศทางที่จะทำให้เป็นสุขมากขึ้นแล้ว